böbrek ne deyim sana, bir kelime sözüm değdi hatırıma. Ay kalbi kövrek ne deyim sana, ya da saldım haber aldım seni yollardan günlerden ben. Ya da saldım haber aldım seni yollardan günlerden ben. Bula kaynadı beni günadı, yandım yâlelen utandığımdan. Bula kaynadı beni günadı, yandım yâlelen utandığımdan. Yandım laleler utandığımdan.